Mutta siis, niin kuin sanoin, niin tämä maailma ei ole niin yksinkertainen, mitä se tässä nuoruudessa näyttää. Ja sen takia se vaatii sitä, että kun te menette töihin, niin totta kai teidän suunnittelutoimistossa siellä on vanhoja konkareita, jotka on tehnyt sille kyseiselle rakennusvalvontaviranomaiselle töitä, niin nehän pitää kaikki yrittää muistaa kysyä tämmöistä erikoisemmat tapaa. Sitten nyt onko ne 10 tai 15, joita sovelletaan Suomessa voimakkaammin, näitä speksejä. Siellä on muutama tosi häijykin. Ja se, mitä tässä maailmassa tapahtuu Suomessa, on se, että Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla rakennusvalvontaviranomainen viranomainen keksii jotain, niin se kyllä useimmiten pikkuhiljaa leviää sen muualle. Mutta Tampereelta voi sanoa sen verran, että pääkaupungissa suhtauttiin Hesassa tähän kauhean tarkasti. Niin Tampereella on ollut yhdessä kerrostalokohteessa mukana, niin siellä oli niin puolet vesijohdoista teksteistä oli ulkoseinässä. Ja mä tietysti kysäsin sitä siinä, että miten tämä on mahdollista, niin mä sanoin ihan suoraan, että kysyt on niin paljon enemmän ja suurempia murheita, että jos nämä vesijohdot on niin jäätynyt. Että silloin se tarkoittaa, että sen talon pitää olla periaatteessa 0 asteessa. Ja ulkona pakkasta, jolloin se nollapistessä ja seinärakenteen sisällä siirtyy siihen vesijohdon pohjaan. Ja sitten se vaan sanoi se tyyppi, että jos on tämmöinen tilanne, että meillä on kerrostalossa sisälämpötila 0, niin ei kukaan enää kiinnostu siitä, että onko vesijohdot jäässä, mutta ei. Mutta tämä oli siis tamperelainen. Niillähän ei ole pusseja vaan niillä nyssejä. No tietenkin. Eli nyt teidän homma olisi vetästä noin tuonne ylös alas joka suuntaan. Muistatte tietysti vesiposti, ulkovesiposti. Mites tämmöinen ihan estetiikkaan liittyvä asia jälleen, että tai käytännöllisesti liittyvä, että teillä on tämän kokoinen hieno talo, iso talo. Monta ulkovesipostia? 2. Ainakin 2. Vähän tietysti, jos nähtäisi paljon pihaa ympärillä, niin voisi olla jopa 3. Sitten jos itselleni joskus rakennatte, niin semmoinen ihan, mikä on tietysti laiton, niin laiton voi olla. Niin esimerkiksi autotallin vierä on ihan hauska, tai vähistöllä on kiva laittaa vesiposti, mistä saa lämmitellä. Ei tarvitse hakea sitä autopesuvettä sisältä, vaan sitä saa sitä vesipostista. Tähän voin sanoa, että tämäkin on ihan tuttua kauraa niin sanotusti. Mutta siis sitähän ei saa tehdä, koska vesipostista Suomesta pitää tulla. Mitäs muuta teillä on? Yläkertaan suihku, ehdottomasti, totta kai. Ja alakertaan 2 suihkua, saattaa olla 3 suihkua, jos siltä tuntuu. Koreamminkin voi laittaa. Mites löylyhuoneeseen tulee, niin kuin olette useimmat on laittanut, kuivakaivon, joka on oikein hyvä ratkaisu. Mikä se virtaalu voisi olla? Tuleeko siihen vettä? Siis onko pölyhuoneessa vesipiste? Jos on se 1,5 kertaa, se vesipisteen virtaama on se vierypisteen virta. No, tänä päivänä hienommissa taloissa, tämä nyt on hienommissa, niin sanotaan sillä vaiheessa, kun ruvetaan tekemään ihmisille, joilla on vähän enemmän kynää, niin meillä on tänä päivänä automaattilöylyjä löytyy, oikein sellaisia hauskoja, mikä heittää, ettei tästä enää. Sitten liikavailla varmasti ihan jollakin säätimellä voi säätää itselleen sopivaa löylyä. Sitten meillä on näitä löylyheittokiluja, niin niitä on ollut sellaisessa paikassa, joka on sinun hana vieressä. Siinä on se on integroitu nätisti lauteisiin, siinä on ledivalot. Sitten on sellainen hieno valo ja sitten kun se välkehtii se vesimeä siinä, niin se on tosi makea fiilis. Siinä saunan sisällä, niin tosissaan niin siinä on hana. Niin siinä perustolla 1+01 hana, ja silloinhan siihen tulee jo 0,3 virtaa. Mutta jos te tiedätte, että löylyhuoneessa ei ole vesipistettä, ja virtaa on 0. yläkertaa te menette tietysti roilaa pitkin seinää ylös. Ja te voitte suoraan jakotukilta kääntää jakotukista niin sanotusti osaan yhteistä ylös ja osaa alas ja painu suoraan sitä seinää pitkin muovilla enemmän. Mennään jo eteenpäin. Totta sen jakotukkeja tuossa. Siis on lämmityskierros, kun kaksi jakotukkeja. Eli menevä lämmitysvesi ja palaa. Sitten on tänään käyttövedellä on sitten niin jakotukkeja kylmälle vedelle ja sitten lämpimälle käyttöön. Eli yhteensä 4 jakotukkeja. Se on aika, sanotaan, niin perusnormi. Se on niin kuin minimimäärä. Joo, minimi ja maksimimaa. Ja sitten pitää muistaa se, että lämmitysverkonvesi periaatteessa ei saa sekaantua koskaan meidän talousverkostoon. Että sitä ei saa sitä lämmimän talousveden jakotukkia käyttää samalla siihen, että lämmintiä. Ja tosissaan samalla tavalla tietysti, että jos te mietitte jotain viemäriveden lämpöjäytettä talteen, niin siinä pitää taata se, että viemäriveksi ei missään olosuhteessa saa saastuttaa sitä meidän talousvedestä. Me ollaan hyvin mustasuhteisia meidän talousvedestä. Me puhutaan tämmöisestä kaksinkertaisesta suojauksesta niin kuin periaatteessa tasolla. Että jos on myrkyllistä ainetta, eli viemärivettä, niin sitten meillä pitää olla, se on niin kuin, että menee omassa silmukassa vai kierukassa, että sitten meidän pitää olla myrkytön neste, johon se lämpö siirtyy, ja sitten meillä on se lämpimä veden kierukka, tai se taloudellinen kierrokka on siellä myrkyttämistä nesteestä, se on sitten oma ja suljettu kierrokka. Eli jos se viemärivesi joskus vuotaan, niin se vuotaan ensin siihen myrkyttömän väliaineeseen, ja sitten voidaan vielä sinne talousvesi johdettaisiin jo tulossa. Se on ihan selvää, koska käytännössä, jos muistatte, mitä Nokialla käy tai kävi, niin periaatteessa se, että me saastutetaan meidän talousvesiin, siinä ihmiset kuolee loppupelissä luonnollisessa tapauksessa. Mutta, eli muistatte, että täällä on sama juttu, eli että te lähdette keräämään noita virtaamia, ja te lähdette tietysti lompivirtaamia keräämään. Ja sitten muutatte ne, tai teidän pitäisi muuttaa ne mitoitusvirtaamaksi, ja se mitoitusvirtaama on se, joka mitoittaa. Se on se virtaama, joka matemaattisella jollakin todennäköisyydellä ollaan, että joku on päätynyt siihen tulokseen, että virtaama ei ylitä sitä vesimäärää. Ja miten te pääsitte asiat eteenpäin, kun tähän löytyy? Sama juttu kuin siellä viemäripuolella, te löydätte eri vesipisteitä normivirtaan. Ja täältä löytyy nyt se vesiposti. Pientä osa, kylmä vesi 0,2. Täällä on myöskin otettu kantaa siihen, että saako siihen liittää, siis saako sitä käyttää lämpimän veden kanssa? No ei saa käyttää. Jenkeissä aika useasti, siis toi 0,1 on toi vesiistunut virtaama. Jenkeissä ne tykkäävät laittaa vesiistunut lämpimän veteen. Se on ihan fiksua, koska se huhtelee paljon paremmin ja sitten se kondensoi siihen vesisäiliön pintaan sitä kosketta. Se toimii itse asiassa se vesiistunut paremmin. Mutta Suomessa on jälleen kerran sekin niin kuin periaatteessa meidän puolesta ajateltu, että älkää edes miettimään. Ja nämä on ihan omalla tavallaan selkeitä, tuolla on muutama pesukone. Tämä on ihan normaalia. Pyykkipesukonehan on Suomessa käytännössä kylmässä vedessä. Mutta sitten astianpesukone saattaa laittaa kylmään tai lämpimään. Ja tässä nyt tietysti, jos ajattelette energiamielessä, niin periaatteessa, jos te lämmitätte teidän taloanne sähköllä ja sen teidän käyttövetenne sähköllä, niin on käytännössä ihan sama, kumpaan te se liitetään. Mutta jos lämmitetään talo esimerkiksi kaukolämmöllä, niin se kaukolämpö on halvempaa ja primäärienergian mielessä tehokkaampaa, niin silloin pitäisi sen lisäksi tästä, eli tuotto on tyypinyt noin. No nyt te olette, lähdette keräämään niitä täältä kohta, mutta täällä on mitoitusohjeet teille. Älkää välittäkö näistä virtaamista. Lähdette siitä, että 100% virtaamme, että teillä on juuri sopivasti painetta käytettävissä. Te jätätte miettimistä, että riittääkö painevaannusta liikaa, vaan teillä on juuri sopivasti. Ja miten te mitoitatte? Lähdetään tuota teksien kunnasta tekemään tätä. Elikkä kuparinen ja muovinen kytkentäjohto. Eli kytkentäjohto on se viimeinen pätkä, eli sitä hanaa, käyttöpistettä, sitä putkea, eli palvelee sitä yhtä vesipistettä. Ja tässä on jälleen kerran huomioarvoista se, että ei mennä yksityiskohtiin. Elikkä, täällä on siis kerrottu kytkentäjohtojen mittoja. Tuossa on siis 10, 12, 15 kuparinen. Ja täällä on lähdetty siihen näin, että tuosta puuttuu kokonaan, mutta olennaista on se, että jos 0,1 virtaama, niin periaatteessa tämä on siis se WC-istuin, niin sitä saa vetää 3 metriä. Ja toi on muistaakseni metri, mikä tuossa puuttuu. Elikkä, jos täällä on 10 kuparia, niin saatte vetää sitä. Tässä ajetaan ihan samaa, että älkää hyvät ihmiset käyttäkö kuparia. Tuossa on sitten, jos teillä on suihku, niin te saatte sitä 12 minuuttia, niin on 2 metriä. Ja 15 minuuttia, niin se 5 metriä. Ja ei kukaan järkevä ihminen laita pinta-asenteisena 15 minuuttia kuparia. No te kohta sanotte, että kyllä niitä asennetaan, ja kyllä niitä asennetaan, ettei kukaan järkevä ihminen. Jotenkaan näiden seurauksena, että nämä on niin turkeita, nämä jälleen kerran nämä enimmäispituudet, niin tämä on sitten annettu muovinen. Eli tämä on tämä rakas teksti ja harmillista, että tämä on huono. Eli se WC-istuin, tämä on kerrottu, tuossa on se 10 ja huomataan sisähalkaisia. Ei tietenkään voi olla ulkohalkaisia. Sehän olisi liian helppoa tässä suoraan. Mä oon just teille kertonut, että muoviputket aina kuvissa ilmoitetaan niitä ulkoharkaisia. No sitten T1-laatia laittaa sinne sisäharkaisiin. 10, te saatte tästä 15 metriä. 0,2, eli se suihku. Sama juttu, tuossa on 10, 12, 13 sisäharkaisia. Te saatte vetää 12 metriä sitä 10 sisäharkaisia, eli 15 millistä muovia. Ja jos se sattuu nyt olemaan niin huono paikka, että 12 minuuttia ei riitä, niin saatte vetää tuota 18 minuuttia 20 metriä. Eli teidän ainoa tehtävä on nyt tarkastaa, riittääkö teille epäedullisimmalle vesipisteelle tuo 12 minuutin matka. Eli se kauimmaisin vesipiste, onko siinä vähemmän matkaa kuin 12 minuuttia? Kun tiedän, että jos te et ole ihan hassutti suunnitellut sitä taloa, niin tämä ehto täyttyy, jolloin teidän kaikki kytkentäjohdot on 15 ihmistä vuodessa. Ja te olette yksi tarkastus, että te tiedätte, että kaikki kytkentäjohdot on vielä. KVLV15M plus SP. Laitetaan se vielä. Meidän rakkaalle asentajalle kaikki kytkentäjohdot. Me voitte laittaa sen yleisasiana, me voitte laittaa sen työselostukseen, mutta se on nyt tekemään työselostusta. Tai te voitte laittaa tänne näin, vetää, että onko se nyt sitten, mitä me paikalla voimme heitä. 8 kertaa KV15M, tuonne noin. KV15M plus SP ja sitten siihen alle toinen vaikka, että 6 kertaa LV. Niin kuin sanottu, ne olisi nyt kaikki sitten mitoitettu. Enää ei puututko teknisen tilan putkeen. Tämä tehdään kuparista, kun mä just olen kertonut teidän kuparin käyttöä, että on äärimmäisen fiksua, niin duunataan kuparista. Onko uudestaan? Ei siis ei täyttää paikkaa, mä sitä otsoin. Eli sä lasket paljon, sulla lähtee näitä lämpimiä vesiä, paljon lähtee kylmiä vesiä näitä tekotukeita. Ja sitten tietää seuraakka laskee ja asentaa ja kuinka monta putkea tässä on mennyt. Niin kuin sanoin, että mitenkään siis eksakti tää mun suunnitelma. Mun mallisuunnitelma on piilossa tuon kassakaapissa, johon mä vertaan sitten teidän tuotoksia. Sitten olisi enää teille tuotannon. Eli se lyhennys, lyhennehän on siis KV on kylmä vesi, LV on lämmin vesi. Eli tuossa putkessahan menee nyt sitten kylmää vettä, joka menee tuonne mun veden lämmittämälle. Ja meillähän on Suomessa tämä määräys periaatteessa jotain missä lueta. Suositus, aina kun meillä on joku lämmöntuottaja, lämmökarttila, maalämpöpumppu, niin kaikki liitokset siitä enää kovalla putkella. Ja paikkakunnasta jälleen riippuen, niin se vaatimus on 600 mm, jossain on 1200 mm, ja sitten täällä sitä käyttänyt siis kupariputkea, se tässä tarkoittaa. Ja nyt kun meillä on tämmöinen pieni, niin sanotusti tekninen tila, niin ennen ruveta sitten tuonne tekniseen tilaan hankkimaan muutamaa metriä tai sitä 2 metriä kuparia ja sitten 4 metriä tai muuta putkien kokoa, niin meidän tietysti nämä kaikki muutaman metrin kanssa kuparia tai mikä se sitten tehdään, prosperi on se valinta. Näiden putkien mitottaminen, se mitottaa tästä, menee sitten normivirtainen summa, mitä siellä on niitä lämmivesipisteitä. Jos siellä nyt on sitten yläkerrassa on 0,3, eli suihku, pesuallas, astianpesupöytä, 2 suihkua, vessa. Suurin piirtein normivirtainen summa, kannattaa laittaa itselleen jollakin. Talteen aina tänne kuvaan. Se joka kerta tarvitsee laskea uudestaan. Mulla normivirtaimen summa on 1,5 litraa sekunnissa. Mitä se tarkoittaa putkikokoa? Eikö tässä tule sitä mitoitusta? Yes. Minä? Tämä on mun taulukko on ihan yksulkeen kuitenkin. Eli tätä luetaan. Mitäkään tuollekin on? Miten tämmöistä luetaan kuin nykymaailmassa? Sattuu ihan kyllä kummassa. Eli normivirtaimien summa tuolta löytyy 1,5. Ja mitä tarkoittaa tämä? Tämä kolme saraketta, niin tämä tarkoittaa sitä, että mikä teillä on sillä kyseisellä osuudella, mitä se kyseinen putki palvelee, siis mitä siellä on edempänä niin vesipisteillä. Mikä on suurin yksittäinen mitoitusvirta? Sehän voi yleisesti ottaa, se on se 0,1 voi olla, jos ei ole mitään muuta kuin esimerkiksi peseistuimia ja käsinpesualtaita. Jos siellä on heti, jos siellä on astianpesuallas, suihku, niin se suurin yksittäinen virtaamahan on saman tien 0,2. aina tulla se, aina muistakaa siitä yksittäistä vesipisteestä, että aina tulla se normivirtaan vettä. Eli te ette saa tiukemmaksi tietenkään mitoittaa niitä putkia, etteikö se kyseinen yksittäinen hana saa sitä omaa oikeaa vettä. Ja jos siellä olisi jo ulkovesiposti 0,3, niin silloin se tietysti meidän taata sinne yhdelle. Jos se on yksinään päällä, niin silloin siitä tulee se 0,3 asettamassa. Tuossa on nyt meidän tapaus, tuolta noin. Eli tämä antaisi, että 0,4 litraa sekunnissa. Siellä olisi siis yksi suihku auki ja samaan aikaan sitä vettä riittää myöskin toiselle vesipisteelle. Samankokoiselle. Huomakkaan. Mulla yhteenlaskettu määrä on siis 1,5. Ja niin paljon me vedetään sitä kasaa, että tämä on neljäsosa siitä normivirtaan ja yhteenlasketusta vesipisteestä. Eli me taataan tuossa talossa nyt kahdesta hanasta, eli niistä kahdesta suihkusta voi ottaa yhtään kahdesta. Sen jälkeen, jos joku avaa 3 hanaa, niin on ihan näiden mitoitusten mukaan niin taukoa painetti. Ja sitten ei kukaan saa enää oikeaa määrää vettä. Mitäs me tehdään, kun te on puhunut tässä, kun on hieno talo ja iso talo, ja uskotaanko me ihan suoraan? No, tuon ehkä vielä uskon, tuo oikeassa alapuolassa on normivirtaaminen 5 litraa sekunnissa, ja sitten siinä on se mitoitusvirtaaminen, että tuolla on 2 litraa. Joo. No. Sitä mä se jää jumalattoman se kompressio, mitä se on. Mutta sanotaan näin, että jos mä teen itselleni, ja jos mä teen tutuille ja ylipäätössä mä teen mihinkään semmoinen paikka, että joku maksaa mulle, niin en mä hyväksy tätä. Et kyllä mä lähden siitä, että jos mulla on 2 suihkua suihkuhuoneessa, niin niistä pitää molemmista tulla ihan varmasti se täysvirtaama. Ja sitten pitää vielä huomioida se, että siellä voi laskentasukone päällä samaan aikaan, tai joku voi käyttää sitä vessaa samaan aikaan. Elikkä kyllä mä lähden siitä, että tämän kokoisessa talossa, niin periaatteessa se on se 0,5 on se mitoittava virtaus. Mutta te ei tarvitse ajatella, että te noudatette ehdotusta. Mutta nyt mennään sillä. No mitäs jos asiakas reklamoi? Sitten pitää ruveta ajattelemaan suurta. Se on sitten tämä ihan hauskaa. Mä oon tietysti näitä joutunut elämäni aikana muutaman kerran kertomaan ihmiselle, kun otat T1 mukaan ja sanot, että tässä nyt on mustaa valkoisella ja tämä on asetus ja määräys ja ministeriöissä. Se auta sitten, jos se tilaa seuraavan työmaan, se ei tilaa sitä muuta vastilaisista. Niin, sitten tulee niin kuin nimenomaan selitä suuvahdus siinä, että näin pitää tehdä ja tämä on kaikille hyväksi ja byrokraatit on päättänyt ja sitten se asiakas katsoo ja sanoo, että ei tilaa. Tämä on keskustelu alustavuudesta. Ja siksi, jos mä suunnittelen ja toteutan, mitä mä tein aikoinaan, niin kyllä mä niin kuin sen verran niin kuin katsoin, että mä en ainakaan tästä naahda. Se on ihan helppo juttu, jos on normaali talo, jos on joku kerrostalo, määrätty talo. Jos on se pesuhuone, jossa on se suihku ja vessa ja sitten siinä on se käsirituaali samaan aikaan. Se on niin kuin se on mitoitusmielessä kauhean helppo, koska me tarvitsee paljon ajatella siihen. Mutta sitten kun mennään tämmöisiä, että jos tämän kokoinen talo, jos oli siellä, mitä siellä oli, siellä 4 makuua, tai siellä ylhäällä oli. Niin huonommassa tapauksessa tämmöisessä talossa, niin siellä on siis vanhemmat ja 3 lasta. Ja kaikki kanit, koirat ja vastaavat kotieläimet. Niin kyllä tiukkaa tekee tuommoinen virta. Mutta siellä voi olla sitten, jos ajattelee, että on teinä ja vanhemmat ja teinit, niin siellä saattaa, että kaikki 3 suihkua samaan aikaan käytössä. Ja sen lisäksi siellä on 2 pyykinpesukoneita pyörii yhtä aikaa. Ja onneksi me saadaan sentään kuitenkin vähän käyttää omaa jälkeä. Mutta jos me nyt mennään tuolla 0,4. Ja nyt se siis olisi 0,4 on se mitoitusvirtaama, joka on se virtausteknisesti se, joka se putkessa pitää mennä. Ja nimenomaan nämä lähtee siitä, että silloin kun me johdetaan sinne se 0,4, niin se putki ei kulu. Tai sanotaan, että se kuluminen ei ole liian nopeaa. Totta kai se kuluu, kun se on kuparia, se pikkuhiljaa syöpyy, 0,01 milliä vuodessa se syöpyy koko ajan. Mutta jos tulee tilanne, että se nopeus kaksinkertaistuu siellä putkessa, niin se syöpyminen nelinkertaistuu. Eli me päästään suhteen mielenkiintoiseen asiaan, että jos me ajatellaan, että se kestää normaalisti 50 vuotta, mutta jos se jatkuvasti meneekin kuparilta, niin se kestää se 12-13 vuotta sekoin. Mutta jotta te osaatte mitottaa sitten sopivan kokoisia putkia, niin sisähalkaisijat jälleen kerran. Eli normivirtainen summasta, mitoitusvirtainen virtainen, siis, eli nyt tässä käyrässä on huomioitu monta asiaa, eli maksiminopeus ja putkessa sillä vedellä on 2 metriä sekunnissa. Ja nyt kun mulla on tuo normivirtainen summa, eli voidaan yksikäksi yllättää, että mä oon höpöttänyt teille siitä, muistakaa mitoitusvirtaamaan. Katinviivat ei tee tästä muistaa. Se on otettu täällä suoraan huomioon. Eli ei täällä ole enää mitään mitoitusvirtaimia, vaan täällä on suoraan normivirtaimien summa, logaritminen asteikko, tuossa on 1,5. Ja kakkoskäyrä tarkoittaa 0,2 suurinta yksittäistä, tuohon vaan mennään. Ja sen jälkeen tänne vasemmalle, niin noin 17 milliä pitää olla putken sisähalkaisia, jotta se vesimäärä mahtuu sinne näillä kriteereillä. Eli se ei kuluta sitä putkia niin. Mitä sitten on 17-millinen putki? Mitä se olisi sitten kuparina? Aksaaksi. Ja eli 2,2 tuli siitä, että sisämitta on 17 ja seinämä on se milli, niin 19 olisi se niin sanotusti oikea mitta, todellinen mitta, mutta meille sen kokoista putkee, niin seuraava suurempi. Aina kun teette taulukkomitoitusta, aina suurempi. Ei ole sellaista tilannetta, ei saa tulla, että jäätte pohtimaan, että tuo on nyt niin vähän yli se 16 milliä, että mä otankin nyt se 18. Vaan jos on vähänkään yli 16 sisähalkaisia, se menee saman tien 2,2. Ja näin te löydätte sitten normivirtaaman ja tuon taulukon kautta kaikille näille teknisen tilan putkille. Katsotaan tuosta vielä toi. Tuossa on 1,5, tuossa on toi päävesijohto. Tuolla on siis se KV22 ja se on se 1,5 litraa. Ja se on tietysti tuosta se lämminvettä tulee saman verran, eli saman kokoinen putki. Ja tuossa putkiosuudellahan mun tapauksessa nyt menee se koko vesimäärä, mitä tässä talossa nyt sinne kakotukeille menee. Eli yhteenlaskettuna se lämminvesi ja se kylmävesi. Jos nyt saa arvioon, koska kylmää vettä on aina hiukan enemmän, niin se on vaikka 3,6. Näin. On se kokonaisvesivirta. Ja minkä kokoinen putki? Eli minkä kokoinen putki olisi se 3,6, eli tuossa on siis 1, tuolla on jo 10, ja näette, että se on logaritminen tuo asteikko. Tuosta noin mennään ylöspäin, ja tuolta sitten mennään asia, eli yllätys, yllätys. Nyt ne laskettiin yhteen, ne lämmin ja kylmä vesi, ja sama kaksi kattonut putkilla. Tässä se just näkyy se, että tämä aikaisemmin kerran. Eli koska virtaaman normivirtaaminen summa yli kaksinkertaistuu, niin silti se kaksi kattonut riittää. Tämä on noin ylipäätänsä ihan hyvä juttu sinänsä, että se pitää meidän putkikot kyllä jotenkin järkevissä luomissa ja kohdissa. Mutta joo, siis meidän pitäisi nyt löytää vaan nämä putkikot tuon E1 mukaan seuraavaksi kerraksi. Meillä on kolme kertaa siis jäljellä näitä perjantain tunteja, ja nyt olisi idea olisi se, että ohjeiden mukaisesti tehtäisi olla se lämmityspuoli kohti nipussa, periaatteessa pitäisi olla vesipuoli nipussa, ja muistakaa niitä esitteitä rintataan. Eli kaikista laitteista, jotka siis en tarkoita venttiileitä, eikä mitään sulkuventtiileitä silleen, siinä sanon harjoitettujen mielessä, vaan niin sanotusti ne päätelaitteita, mitä kytketään meidän järjestelmiin, ja niistäkin niitä esitteitä. Tavallista sekoittimista, pesualtaista, lattiakaivoista, joka tulee aina sinne putken päähän niin sanotusti, tai johdon päähän. Ja niistä myöskin ne esitteet. Entäpä toisen päähän, lammelainen? Ehdottomasti. Molempiin päihin. Ja joku koronakin voi olla joku. Ihan tulee täysin vapaasti. Talo.com on hyvä. Sitten mä oon pyytänyt kaita putkistomateriaaleista. Ja myöskin sama juttu, että teksti on tämän näköistä. Ja käytät kuparia, niin kupari on sitten tämän näköistä. Joudutte pentomaan. Seuraava kerralla tarkoitus käydä ilon aikan perusteita. Että miten tähän sottisen talon nyt tässä liikeelle. Mutta kerroksi me menee siis, eli kun nyt seuraavaksi menee se IV, niin muiden kanssa kun käykää IV-kotuksia, ja opiskelijaa, että on kotiopakka. Alkupaaksi kuraa.